Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ապրիլի 24-ին համայն հայությունը նշեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Այն 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր։ Դրանից հետո երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին տեղի ունեցավ Հոլոկոստը։ Ցեղասպանություններ կատարվեցին նաև 20-րդ դարի վերջին։ Ցեղասպանությունը մարդկության դեմ հանցագործություն է, իսկ մարդկությունն առայսօր այլևայլ պատճառներով իզորու չէ կանխելու այն։ Ցեղասպանությունը տեղի ունենում նաև մեր օրերում։ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը Մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանում կատարվող բռնությունները համարում է ցեղասպանական գործողություններ։ Նա հատկապես նկատի ունի 2014 թվականին Եզդիների հանդեպ կատարված ցեղասպանությունը։ Բռնարարքներ են տեղի ունենում նաև Հյուսիսային Աֆրիկայում։ Որոնք են այս նոր ցեղասպանությունների, որոնք ուղեկցվում են պատմամշակութային արժեքների ոչնչացմամբ, էթնոդավանական փոքրամասնությունների նկատմամբ բռնությունների պատճառները, մուսուլմանները բռնի գործողություններ են կատարում նույնիսկ մուսուլմանների նկատմամբ։ Պաճառը պարզ է, 2014 թվականի հունիսի 29-ին ստեղծվել է Իսլամական պետություն, Իսլամական ծայրեղ արմատական ժողովրդներով առաջնորդող մի կառույց Սիրիայի եւ Իրաքի որոշ հատվածներում, եւ միջև այժմ այդ կառույցը վերահսկում է զգալի տարածներ եւ Սիրիայում եւ Իրաքում։ Եզդիների հանդեպ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը հենց կառույցի զինյալների գործներ, որը սկսվեց 2014 թվականի օգոստոսի սկզբին, երկու մեծ փուլով տեղ ունեցավ, բայց միջև հիմա էլ այդ գործողությունները շարունակվում են, որովհետեւ այն տարածներում, որտեղ որ եզդիները ենթարկվեցին բռնությունների, դեռևս զգալի հատվածը գտնվում է այս կառույցի Իսլամական պետության վերահսկողության տակ։ Խոսքը վերաբերում է Իրաքի Սինջար լեռան հատվածում բնակվող եզդիներին։ Ընդհանուր հարձակումը սկսվեց հունիս ամսին, բայց արդեն օգոստոսին նրանք մոտեցան այս Սինջարի հատվածին եւ եզդիներին, որոնք որ համարվում են անհավատներ ըստ Իսլամական արմատական հրապարախոսության, նրանց դիտության հնարավորություն տրվեց. կամ դուք պետք է ընդունեք Իսլամ, կամ դուք ոչնչացում եք։ Եզդիների զգալի մասը փախավ առավել ապահով Իրաքյան Քուրդիստանի տարածք եւ շիական որոշ բնակավայրեր, որոշ մարսը հասցրեց Պարսանաս Սինջար լեռան վրա, եւ ասեմ դերևս հիմա որոշ եզդիներ մնացել են այդ Սինջար լեռան վրա եւ չեն ցանկանում ուղղակի լքել, իսկ զգալի մասն էլ ուղղակի սպանվեց իսլամականների կողմից։ 20-րդ դարում Թուրքիայում իրականացվում ցեղասպանական գործողությունները, ավելին Թուրքիան ոչ միայն 20-րդ դարում, այլ 21-րդ դարում իրականացվում ցեղասպանական գործողությունները, եւ այդ ցեղասպանական գործողությունները ոչ միայն իրականանում են Թուրքիայում, այլ եւ Թուրքիայի հարակից տարածքներում, ակնհայտ Սիրիայի զարգացումները, եզդիները հիմնականում իրաքում են եւս գործողություն իրաքում են տեղ ունենում, բայց մտավախությունս հետեւյալն է՝ իսլամական խմբավոր մեր կողմից նվաճվեց երկրորդ մարս կենտրոնն, այսպես ասեմ, Իդլիբ քաղաքը, իսկ Իդլիբը գտնվում է Հալեպից շատ մոտ։ Հալեպում ունենք հայկական համայնք։ Նախ ասեմ, որ այստեղ իսլամական պետության զինյալներ չկան, կան այլ կառույցներ, որոնք որ ակնհայտ ստանում են Թուրքիայի աջակցությունը, ակնհայտ։ Սա այն կառույցներն են, որոնք որ 2014 թվականի մարտի 21-ին հարձակվեցին Քեսաբի վրա, հենց նույն կառույցներն են։ Սա այն կառույցներն են, որոնք որ հայս Իդլիբը նվաճեցին Բաշար ալ-Ասադի կառավարական ուժերից, եւ այս կառույցներից, որոնք որ մեծ հաշվով իսլամական ծայրեղ արմատական գաղափարներով առաջնորդող կառույցներն ամեն ինչ սпасելի է։ Եվ ինչու է մտավախությունս, որ սրանք էլ ավելի վտանգավոր են, քան իսլամական պետությունը։ Արդեն ասացի, որ իսլամական պետությունը այս տարածքներում չկա, բայց այս կառույցները ունեն հստակ նախանշված էթնոդավանական փոքրամասնությունների հանդեպ բարվող քաղաքականություն։ Օրինակ, Իդլիբը նվաճելու ժամանակ սպանվեց երկու քրիստոնյա, հայր եւ որդի, որոնք որ ալկոհոլային բիզնես ունեին, բայց դրանից մեկ օր հետո ստեղծվեց շուրա, խորհուրդ իսլամական կառույցների անդամներից կազմված, որոշում ընդունվեց, որ ով որ սպանել էր այս քրիստոնյաներին, պետք է կանեն շարիաթի դատարանի առաջ անօրինական վճիռ իրականացնելու համար։ Այսինքն սա հստակ մեսիջը է, հստակ իր շեշտադրումներով, որ իսլամական կառույցները հեռու գնացող նպատակներ ունեն Սիրիայի հետ կապված։ Իսլամական պետության հետ կապված կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, եթե նույնիսկ ռազմական գործողություններ են հիմա ընթանում եւ նույնիսկ եթե ռազմականորեն ճնշվի այս կառույցը Իրաքում եւ Սիրիայում, գաղափարը մնալու է, որովհետեւ մուսուլմանի համար վերադարձ դեպի իսլամի ոսկե դարը, այսինքն Մուհամմեդ մարգարե եւ նրան հաջորդած 4 խալիֆների ժամանակաշրջան կամ 3 կամ 4 տարբեր գնահատականներով ժամանակաշրջան, դա համարում է ոսկե դար եւ բոլորի նպատակն է, որպես մուսուլմանի իրական կյանքը այդ ժամանակաշրջանում իրան տեսնող հանձնավորության, իսլամական պետությունը նույնպես արմատական գաղափարներով առաջնորդող մուսուլմանի համար դա եւս մեկնակետ է, որը որ նա հետագայում, եթե նույնիսկ ճնշվի այս կառույցը, ուշ թե շուտ նա կարոզվելու է, որ մենք արդեն ունեցել ենք իսլամական պետություն։ Բայց կոնկրետ Սիրիայի հետ կապված եւ կոնկրետ Հալեպի հետ կապված եւ կոնկրետ հայ համայնքի հետ կապված մտավախությունս այն է, որ ուշ թե շուտ հայերը 15000 են մնացել, 20000 են մնացել Հալեպում, վտանգի առաջ են կանգնած։ Եվս վտանգը սարերի ետևում չէ։ Ցավով պետք է նշեմ, որ դեռևս մեխանիզմներ չկան, որոշ ծրագրեր, թե ինչ պետք է լինի այս հայերի հետ։ Ասեմ ավին հայերը նույնպես չգիտեն, թե ինչ, որովհետև անորոշ է նրանց վիճակը։ Այնպես որ ցավալի իրողություն է եզդիների ցեղասպանությունից, այսպես որ ես բնորոշեցի, անցում կատարվեց։ Հա, ասեմ որ տարբեր գնահատականներ կան, կոնկրետ այդ երկու փուլով օգոստոսի սկզբին եւ կեսերին, որ տեղ ունեցավ եզդիների հանդեպ, ըստ պաշտոնական 500 են ասում, բայց ես կարծում եմ հակասական են եւ իրականությանը չեն համապատասխան։ Եզդիները տասնյակ հազարների մասն են խոսում, որ սպանվել են այս ցեղասպանության ժամանակ։ Հիմա, երբ որ որոշ տարածներ իսլամականներից նվաճում են Իրաքում եւ Սիրիայում, այս տարածներում գտնվում են եղբայրական գերեզմաններ, հայտնաբերվում են մեծ թվով սպանվածներ, որոնք որ թաղված են լինում։ Օրինակ Թիգրիտը նվաճվեց իրաքյան կառավարական ուժերի կողմից, իսկ Թիգրիտում մի քանի տեղ գտնվել են բազմաթիվ մարդկանց գերեզմաններ, մի քանի տեղ։ Եվ եզդիների հետ կապված նույնպես դա կա, եւ Սինջարի հատվածներում, որտեղ որ արդեն անցել են քրդերի վերահսկողության տակ, նման գերեզմաններ հայտնաբերվել են։ Ասեմ, որ այս 500 հոգին մենա փոքր թիվն է, որը որ ես հանդիպել եմ, եւ այդ թիվը հետագայում էլ ավելի կավելանա։ Հայաստանի Հանրապետությունն արձագանքեց եզդիների ցեղասպանությանը։ Հանրապետության նախագահ Գլխավոր ասամբլեայի նիստի ժամանակ մտահոգիչ համարեց այս իրողությունը Սինջարում եզդիների հետ կապված։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից արձագանքներ եղան։ Սա պարզ է եւ հասկանալի դրամաբանական։ Եզդիական համայնքը բավական ակտիվ գտնվեց եւ փորձեց ել ավելի լսելի դարձնել իրենց ցույցերի, բողոքների տեսքով ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ Հայաստանից դուրս եզդիների հետ կապված խնդիրը։ Ցավալին այն է, որ ելեմ ասում, վտանգը դեռևս կա, եզդիները դեռևս սպառնալիքի տակ են եւ ավելին ոչ միայն եզդիները, այլեւ այլ հետնոտավանական փոքրամասնությունները, այդ թվում հայերը։ Ինչ դիրքորոշում ուներ Իրաքյան Քրդստանը եզդիների ոչնչացման նկատմամբ։ Այստեղ կա հակասություններ քրդական կառույցների մեջ, որովհետև քրդական փեշմերգան, որը Իրաքյան Քուրդիստանի զինված զորամիավորումներն են, հայտնվել էին Սինջարում, եւ իսլամականների կողմից հարձակումից 2-3 օր հետո ուղղակի լքել էին իրենց տարածները, թողնելով ամբողջ ճակատը բաց եզդիներին, թողնելով իսլամականների կամաղաճույքին։ Դրա համար Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը կամ Սիրիայի նրա ռազմական թևը ներկայացնող Քուրդիստանի դեմոկրատական միություն կուսակցության ռազմական թևը ներկայացնող այդ ժողովրդական փոխհարաբերական ժողկատները անցնում են սահմանը եւ հայտարարում, որ պաշտպանել են եղբայր եզդիներին, ասում են, որ Փեշմերգան ուղղակի լքել է, նույնիսկ զենքերն է հավաքել եզդիների, իսկ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ապահովենք նրանց ինքնապաշտպանությունը, եւ կարողանում են որոշ տարածքներ նույնիսկ անվտանգ միջանցք բացել, որպեսզի Սինջար լեռան վրա բացվարված այդ եզդիների զգալի մասը այդ անվտանգ միջանցքով գա Սիրիա, այնտեղից գնա Թուրքիա։ Շատերը Սինջար լեռան վրա հենց այդ միջանցքով ուղղակի կարողացան անվտանգ դուրս գնալ։ Հակասություններ կան այդ երկու կարևոր ուժերի միջև հիմա էլ կան։ Հալեպի հայ համայնքի անվտանգության ապահովման ճանապարհը Սարգիս Գրիգորյանը չի տեսնում։ Ինձ համար անորոշ է, ես չգիտեմ, որ ճիշտ ասեմ, որովհետև հիմա Հալեպը ճիշտ է որոշակի այսպես գծով կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ է, եւ հնարավոր է միջանցքով ուղղակի տարհանել, բայց այն մարդիկ, որ մնացել են Հալեպում, ես կարծում եմ այն մարդիկ են, որոնք ուզեցել են ուղղակի մնան, որովհետև մինչեւ այս աստիճան հասնելը հակամարտության հնարավորություն կար այս կամ այն ձևով ուղղակի լքել այս վտանգավոր տարածները, բայց Հալեպայից շատերը, նրանք ովքեր մնացել են, ուղղակի համոզված են, որ նրանք պետք է լինեն Սիրական իշխանությունների կողքին, նրանք սիրացի են, եւ լքել Հալեպը նշանակում է լքել ներկայիս իշխանություններին, այսինքն դավաճանել Բաշար ալ-Ասադին, եւ դրա համար են նրանք հիմա, իմ կարծիքով, դրա համար են նրանք հիմա այնտեղ մնացել։ Սիրական փախստականների մի մասն ապաստանել է Հարևան Լիբանանում, որտեղ հոց հայկական համայնք կա։ Խոսակցություններ կան, որ Իսլամական պետության ներկայացուցիչները կապ են պահպանում փախստականների հետ։ Չի բացառվում, որ նրանց գործողությունները տարածվեն եւ Լիբանանում։ Այս տագնապը հիմք ունի Անջարի հարակից շրջաններում սուննիներով բնակեցված տարածներում, ես կարծում եմ այլ ուժեր են ակտիվ, իսլամական ծայրահեղական, քան իսլամական պետությունը։ Իսլամական պետությունը ակտիվանում է այն տարածներում, որտեղ որ նա տեսնում է որոշակի հեռանկար։ Հավատարմության երթումներ եղան Աբուբակր ալ-Բաղդադին, ներկայիս խալիֆին։ Աբուբակր ալ-Բաղդադին, իսլամական պետության առաջնորդը, ընդունում է այդ հավատարմության երթումներ այն կառույցներից, որոնցից պոտենցիալ տեսնում է որոշակի արդյունավետ կամ տարածքների վերահսկողություն կամ գործողություններ։ Խոսքը վերաբերում է Նիգերիայի մասին, Բոկո Հարամ, Սինայի մասին այլ կառույցների, բայց օրինակ Հնդկաստանում իսլամական ծայրերի արմատական կառույցներից մեկը հավատարմությամբ երթում հայտարարեց, դեռևս արձագանք Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիից չկա, այսինքն նա տեսնում է, որ Հնդկաստանում դեռևս այդ հնարավորություն իսլամական պետությունը չունի։ Ես կարծում եմ Լիբանանում նույնպես։ Բայց անշուշտ անճարի շուրջ եւ ես վերջին իմ ունեցած կապերի միջոցով նաեւ տեղեկություններ են հասնում, որ հայերը մտահոգված են, այստեղ ակտիվացած սունի իսլամականները նաեւ զինված են, չնայած այստեղ լիբանանյան ռազմաբազա կա հարևանությամբ եւ որոշակի զսպող մեխանիզմ ներկայացնում։ Ինչ արտաքին գործոններ են նպաստել իսլամական պետության ձևավորմանը։ Իսլամական պետությունը եղել է դեռևս 2000-ականներին այս տարածներում։ Երևի մասնագետները պետք է զբաղվեն, որ ասեն, որ բարձրաձայն են, այդ վտանգը դեռևս այն ժամանակվանից կար Իրաքում, հատկապես, որովհետև Իրաքում ծնվեց իսլամական պետությունը, եւ իմ կարծիքով իսլամական պետությունը ինքնուրույն այս ամենին դարձավ որպես գործոն։ Հետագայում փորձ կատարվեց իսլամական պետությունը ուղղորդել որպես գործոն, բայց օգնել, աջակցել Թուրքիան իմ կարծիքով այն ամենի կանգնած չէ իսլամական պետության հետեւում։ Բայց ես արդեն ասացի, որ կան այլ կարողներ, որոնք իրոք վտանգավոր են, իսլամական պետությունից էլ վտանգավոր են, որովհետև ես ասացի, որ եթե ռազմական գործողությունների միջոցով իսլամական պետությունը կարելի է ճնշել, գաղափարը իհարկե կմնա, բայց այս կառույցները, որոնք որ նպատակադրված գործողություններ են իրականացնում, ոչ միայն ռազմական, այլև գաղափարական, այլև սոցիալական, Ջաբհաթ ալ-Նուսրա, Ահրար-ը-Շամ, Իդլիբի այդ գործողությունները իրականացած խմբավորումներն են, սրանք էլ ավելի վտանգավոր են, որոնց հետևում ես կարծում եմ Թուրքիան իր ակտիվ դերակատարությունը ունի։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Նանե Աճեմյանը Armenian Genocide 100.org կայքին է ներկայացրել իր մոր տատ ու պապի պատմությունը։ Զարուհի, Զարուխ տատը ցեղասպանության ժամանակ արդեն ամուսնացած էր, ուներ 4 երեխա։ Նա ամուսնու հետ մասնակցել է Վանի ինքնապաշտպանությանը, սակայն վերջինիս մահից հետո երեխաների հետ բռնել է գաղտի ճամփան։ Ճանապարհին 3 տղան մահացել են, իսկ աղջկան ժամանակավոր հանձնել է մանկատուն, սակայն երբ վերադարձել է նրան հետ վերցնելու, այլևս չի գտել։ Վաղուց էի ուզում գրել այս պատմությունը մամայիս, պապիկ, տատիկի մասին։ Ու հատկապես հիմա, երբ եղեռնի հարյուրամյակի կապակցությամբ բոլորը վերհիշում են անցյալը, որոշեցի իմի բերել փաստերն ու վերջապես շարադրել։ Եվ այսպես, մորս տատիկը Զարուհի Պարիկյանը, ինչպես մայրս են նրան ասում, Զարուխ տատը, ծնվել է Վան քաղաքի Ավանց թաղամասում 1890 թվականին։ Ընտանիքում երկու քույր, երկու եղբայր էին։ Ինքը Զարուհին ամենակրտսերն էր։ Հայրը Ղազարը զբաղվում էր ձկնորսությամբ, Վանա լճում ձուկ էր որսում, վաճառում։ Վանում նրան Պարկե Ղազար էին ասում։ Դա Պարիկյան ազգանվան կարճատ տարբերակն էր։ Մայրը շուտ էր մահացել, Զարուհին դեռ մանուկ էր։ Այդ տարիներին Վանում գործում էր ամերիկյան մանկատուն, որտեղ բավականին լավ կրթություն էին տալիս երեխաներին։ Փոքրիկ Զարուհին էլ խելացի երեխա էր, և հայրը նրան այդ հաստատությունն է տալիս։ Գուցե սուղ միջոցները չէին բավարարում մենակ 4 երեխա պահել։ Այդ տարիներին Խրիմյան հայրիկը իր ձեռքի տակ էր առնում, խնամում էր ընդունակ խելացի երեխաներին։ Այդ հաստատությունից, որտեղ սովորում էր Զարուհին, Խրիմյան հայրիկն ընտրել ու իր խնամակալության տակ էր վերցրել 5 երեխայի, այդ թվում և Զարուհուն։ Զարուհին հասնում է չափահասության տարիքի։ Այդ ժամանակ Թուրքիայում գործող օրենքի համաձայն, եթե երիտասարդն ամուսնանում էր մանկատան աղջկա հետ, նրան ազատում էին զինվորական ծառայությունից։ Շատ հարուստ հայ ընտանիքների զավակներ ընտրում էին հենց այդ տարբերակը։ Զարուհուն կնության է առնում Վանի հարուստ հայ ոսկերչի որդի, և նրանք ունենում են 4 երեխա, 3 տղա, 1 աղջիկ։ Շուտով սկսվում են հայտնի իրադարձությունները, հայերի տարհանություններ, Վանի ինքնապաշտպանություն և այլը։ Զարուխն ու ամուսինը նույնպես զենք են վերցնում ու կռվում թուրքերի դեմ։ Զարուխը պատմում էր, որ ուներ իր ատրճանակը Սադափ Հեկոթով, որը միշտ հետն էր, հետագայում բերել էր Հայաստան, ու մի օր ստիպված է եղել վաճառել, քանի որ փողի կարիք է ունեցել։ Վանի ինքնապաշտպանությանը Զարուխն ու ամուսինը մասնակցել են Արամ Մանուկյանի ղեկավարությամբ, որի մասին Զարուխը շատ էր պատմում, անվանելով նրան Արամ Փաշա։ Հիշում էր, թե ինչպես էր Արամ Փաշան Մաուզերը ձեռքին ղեկավարում ինքնապաշտպանական շարժումը։ Վանի ինքնապաշտպանության ժամանակ Զարուխը կորցնում է ամուսնուն, ապա 4 երեխաների հետ բռնում գաղթի ճանապարհը։ Երեխաներից 3-ը տղաները գաղթի ճանապարհին մահանում են։ Ողջ է մնում միայն աղջիկը, Մանյան, որը շատ փոքր էր, եւ Զարուխը նրան տանում էր մեջքին կապած։ Ի վերջո հասնում են Հայաստան։ Այստեղ մյուս վանեցի գաղթականներից Զարուխն իմանում է, որ իր քույրն ու եղբայրը ընտանիքներով ապաստանել են Պյատիգորսկ քաղաքում։ Քանի որ այլ հարազատ նա չուներ, որոշում է գտնել ողջ մնացած քրոջն ու եղբորը։ Գրքի երեխային ժամանակավորապես թողնում է Արտաշատի այն ժամանակ ամառլու մանկատանը, պայմանավորվելով, որ շուտով կգա հետևից և անպայման կվերցնի երեխային։ Ինքը ուղևորվում է հարազատներին գտնելու։ Պյատիգորսկում նա իրոք գտնում է քրոջնու եղբորը, այստեղ Վանից գաղթացների համայնք է սկսում ձևավորվել, և հայ տատիկ պապիկները առագ-առակ միմյանց հետ ամուսնացնում են միայնակ կանանց տղամարդկանց, այդպիսով իրականացնելով որոշակի հայապահպան գործունեություն։ Զարուհու հետ ցանկանում է ամուսնանալ մի տարիքով տղամարդ, սակայն այդ տղամարդու եղբոր որդին 20-ամյա Վարդանը սիրահարվում է Զարուհուն, որն այդ ժամանակ 30 տարեկան էր, փախցնում և ամուսնանում է հետը։ Վարդան Վարդանյանը, մամայիս պապիկը, ծնված 1900 թվականին Վանի Այգեստան թաղամասում, հոր Դավիթի հետ ապրում էր Պոլսում, ծնողների միակ զավակն էր, մայրը շատ շուտ էր մահացել։ Տեղափոխվելով Պոլիս, հայրը նրան ուսման է տալիս Եսայան վարժարան, որտեղ սովորում է գերազանց առաջադիմությամբ։ Գաղթի ժամանակ Վարդանը հորեղբոր ընտանիքի հետ ապաստանում է Պյատիգորսկում, որտեղ էլ սիրահարվում է իրենից 10 տարով մեծ Զարուհուն։ Վարդանն ու Զարուխն ամուսնանում են և անմիջապես ուղևորվում Հայաստան, Զարուխի դստեր հետևից, սակայն այդ մանկատանն այլևս երեխային չեն գտնում, նրան ըստ երևույթին որդեգրած են լինում։ Զարուխը մինչև կյանքի վերջը վստահաբար պնդում էր, որ աղջիկը Մանյան ողջ է, սակայն Վարդանն ու Զարուխը չեն մնում Հայաստանում և տեղափոխվում են իրենց հարազատների մոտ, որոնք այդ ժամանակ հաստատված են լինում Կիսլովոցկում։ Այստեղ ծնվում են նրանց 3 որդիները՝ Դավիթը, Սամվելն ու Հայկը։ Հայկը պապիկս է, ծնված 1926 թվականին։ Կիսլովոցկում նրանք ապրում են մինչև 1933 թվականը, երբ ԽՍՀՄ-ում սկսվում են բռնությունները։ Պապիկիս ընտանիքը փախչելով բռնություններից տեղափոխվում է Թեհրան, որտեղ շուտով հիվանդությունից մահանում է միջնեկ եղբայրը Սամվելը։ Թեհրանում պապիկիս հոր Վարդանի գործերը բավականին հաջող են ընթանում։ Նա հիմնում է կահույքի գործարան, և պապիկիս ընտանիքն ապրում է ապահով ու բարեկեցիկ։ Լինելով ակտիվ պատանի, Հայկ պապիկս շատ ընկերներ է ունենում Թեհրանում ապաստանած իր հայ հասակակիցների շրջանում, որոնց հետ միասին հիմնում է թատերական խմբակ։ Եվ ահա 1946-ին հայրենասիրական մղումներով այդ տաղանդավոր երիտասարդները որոշում են ընտանիքների հետ միասին տեղափոխվել խորհրդային Հայաստան։ Թերևս շատերը կճանաչեն թեհրանահայ այդ երիտասարդների անունները. Իշխան Ղարիբյան, դերասան, Աբիգ Ավաքյան, գրող, Զարեհ Տեր-Կարապետյան, դերասան, Հովանես Բադալյան, երգիչ, Երվանդ Մանարյան, դերասան, Արման Մանարյան, ռեժիսոր, և պապիկս, Հայկ Վարդանյան, գրող, դրամատուրգ։ Տեղափոխվելով Երևան, նրանք ընդունվում են Երևանի թատերական ինստիտուտ, որտեղ էլ Հայկ պապիկը ծանոթանում և ամուսնանում է Սեդա տատիկիս հետ։ Վերջինս ծնված լինելով Պոլսում ընտանիքով ապաստանել էր Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքում, ապա նույն տարիներին ներգաղթել էր Հայաստան, ընդ որում մեն-մենակ, առանց ընտանիքի անդամների։ Հայկ պապիկս ու Սեդա տատիկս ինձ համար եղել են ամեն ինչ, նշաձող, հայրենասիրության խորհրդանիշ, տատիկ-պապիկի իդեալ, կիրթ ու մտավորական մարդու չափանիշ, բարության ու քաղաքավարության օրինակ, ցավոք նրանք արդեն չկան։ Ավարտվեց ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։